yo pasi o salinga lelo na motema ya solo liwa pa posomba te kasi ya yo mama ya kasa pe mbomba kali posa peti kaye na boy komo na kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na sima ndaya bolingo na mo bolingo nde boye nandimi yango lelo nayoka nse na sango Ya yo mama yo kazambe mbomba kali posa peti kaye na boy komo na kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na sima ndaya ngai nalala lelo wapi ya solo yo nde paradi Paradis.